أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسل الله رحمة للعالمين الحمد لله بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي هدانا للإيمان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่รักยิ่งครับเรากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงของการศึกษาทำความเข้าใจอายะที่ประเสริฐที่สุดในอายะในอัลกุรอานนี่ก็คืออายะตุลกุรซีอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮูเราไม่ได้คุยกันมาประมาณช่วงหนึ่งนะครับผมก็อยากสอบถามพี่น้องที่รักนะครับว่ามีท่านใดที่ยังสามารถรักษาการอ่านอายะกุรซีได้ทุกวันอยู่หรือเปล่าครับในช่วงเช้าก่อนนอนแล้วก็หลังละหมาดฟัรดูก็อย่างที่เราพูดถึงความประเสริฐหนึ่งในความประเสริฐของอายะกุรซีก็คือผู้ใดก็ตามที่อ่านอายะกุรซีหลังละหมาดฟัรดูเป็นประจำจะไม่มีอะไรกั้นเขากับสวรรค์นอกจากความตายก็หวังว่าคงจะไม่ลืมกันนะครับก็หลังละหมาดอายะกุรซีหลังละหมาดอายะกุรซีความเดิมตอนที่แล้วครับเราได้พูดคุยถึงช่วงแรกของอายะตุลกุรซีก็คืออัลลอฮฺแล้วเราก็ได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องหลักศรัทธาเกี่ยวกับพระองค์เราได้พูดคุยถึงหลักการศรัทธาในความเป็นพระเจ้าของพระองค์ความเป็นนายของพระองค์เราได้พูดถึงหลักศรัทธาในการที่พระองค์นั้นเป็นพระเจ้าของเราแล้วก็หลักศรัทธาในพระนามแล้วก็คุณลักษณะต่างๆของพระองค์นั่นคือสิ่งที่พวกเราพูดคุยกันไปแล้วแล้วก็อินชาอัลลอฮ์ครับสำหรับวันนี้เราจะมาต่อเกี่ยวกับเรื่องประเด็นสุดท้ายที่คงค้างอยู่นั่นก็คือเรื่องของการศรัทธาในการกำหนดของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่ว่าสร้างความสงสัยให้กับพี่น้องมุสลิมเป็นจำนวนไม่น้อยนะครับก็คือเราตั้งแต่เราเรียนฟัรดูอีนมาหรือว่าเราได้ศึกษามาเราก็จะรู้ว่ามุสลิมนั้นจำเป็นจะต้องศรัทธาว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมาจากการกำหนดของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ในขณะเดียวกันครับมันก็อาจจะมีประเด็นที่ยังสงสัยอยู่ตกลงสิ่งที่ไม่ดีพวกเราก็กำหนดด้วยใช่หรือเปล่าแล้วตรงที่มันเกิดกับฉันการกำหนดนั้นมันเกิดอะไรขึ้นหรืออะไรยังไงซึ่งอินชาอัลเลาะห์วันนี้ครับเราจะมาพยายามพูดคุยกันแล้วก็ให้ความกระจ่างเท่าที่ความสามารถของผมจะมีด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์อินชาอัลเลาะห์ครับผมคุณสวัยนะครับสลามมานะครับก็วะอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับจะซากุมลลอฮ์ครับคุณนัสซาดะนะครับสลามมาวะอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เช่นเดียวกับเธอคือชีวิตคือลมหายใจนะครับก็สลามมาก็วะอะลัยกุมสลามวะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับผมน่าจะไม่ได้เจอกันสักพักกันนะครับผมพี่น้องครับการกำหนดของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะไรคือรุกลหรือว่าอะไรคือกฎเกณฑ์หลักการการที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นมานั้นมีอะไรบ้างที่มุสลิมเรานั้นจะต้องเชื่อมันการศรัทธาในเรื่องกอดอกอดัรการกำหนดที่เราเชื่อมั่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากระทำนั้นล้วนถูกกำหนดมาแล้วทั้งสิ้นที่เราเรียกว่าอีมานบิลกอดอวัลกอดัรการศรัทธาเรื่องกอดอกอดัรครับเกี่ยวกับการกำหนดของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมีอยู่ทั้งหมดอยู่ภายใต้4กรอบด้วยกันหรืออาจจะพูดอีกอย่างว่าอยู่ภายใต้กรอบทั้งหมด4ข้อด้วยกันคำใดคำหนึ่งได้ความหมายทั้งคู่นะครับผมการกำหนดของพระองค์อัลลอฮ์นั้นอยู่ภายใต้กรอบ4ข้อด้วยกันก็คือความรอบรู้ของพระองค์ความต้องการของพระองค์ความสามารถของพระองค์แล้วก็การบันทึกของพระองค์อีกครั้งหนึ่งนะครับกฎว่าด้วยเรื่องการกำหนดในเรื่องว่ากอดอกอดัรของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นอยู่ภายใต้กรอบทั้งหมด4ข้อการกำหนดของพระองค์นั้นอยู่ภายใต้ความรอบรู้ของพระองค์อยู่ภายใต้ความต้องการของพระองค์อยู่ภายใต้ค ความสามารถของพระองค์แล้วก็อยู่ภายใต้การบันทึกของพระองค์ทั้ง4ข้อเดี๋ยวเราจะมาอธิบายทีละข้อทีละข้อทีละข้อแล้วก็ด้วยความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมหวังว่าอินชาอัลเลาะห์เมื่อพวกเราได้ทําการพูดคุยกันแล้วมันจะทําให้เราเกิดความกระจ่างมากยิ่งขึ้นในอายะห์ที่ยิ่งใหญ่นี้ครับเมื่อพระองค์บอกว่าอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮูความรอบรู้ของพระองค์ความรอบรู้ของพระองค์สิ่งที่มุสลิมเราทุกคนเชื่อมั่นก็คือความรู้ของพระองค์นั้นครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างก็คือไม่มีสิ่งใดที่เล็ดรอดไปจากความรอบรู้ของพระองค์หมายว่าไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นโดยที่พระองค์ไม่รู้ไม่มีอะไรที่สูญเสียไปหรือสูญหายไปโดยที่พระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่รู้ไม่มีอะไรเลยที่เกิดขึ้นที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นไม่รู้เหมือนกับที่เราได้ทรงกล่าวในซูเราะห์อัลอัมครับวะอินดะฮูมะฟาติฮุลฆอยบิลายะอ์ลัมฮาอิลลาฮูวะยะอ์ลัมมาฟิลบัรริวัลบะฮริวะมาตัสกุตุมินวะเราะกะตินอิลลายะอ์ลัมฮาวะลาฮับบะตินฟีซุรมาติลอัรฎิวะลารัตบินวะลายาบิสินอิลลาฟีกิตาบินมุบีนوهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون سبحان الله ครับในซูเราะห์อันอามะยะห์ที่59กับอายะห์ที่60พระองค์ได้พูดถึงความรับรู้ของพระองค์เพราะเมื่อเราบอกว่าพระองค์รู้ทุกสิ่งทุกอย่างบางทีความเข้าใจของเราอาจจะคับแคบพระองค์อธิบายอย่างชัดเจนครับพระองค์บอกว่าไงครับแล้วพระองค์นั้นทรงมีกุญแจไขสิ่งลึกลับต่างๆกุญแจที่ไขสิ่งลึกลับต่างๆในที่หมายความว่าไงครับหมายความว่าพระองค์นั้นทรงรอบรู้สิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นสิ่งลึกลับต่างๆสิ่งลึกลับมีหลายประเภทสิ่งลึกลับที่ว่าแทบไม่มีใครรู้เลยหรือไม่มีใครรู้เลยหรือสิ่งลึกลับที่ว่าอาจจะมีคนรู้แต่คนรู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างเช่นถ้าเกิดพี่น้องไปเที่ยวตามสถานที่โบราณสถานต่างๆพี่น้องอาจจะประหลาดใจอาจจะประทับใจว่าเอ๊ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าใครสร้างมันขึ้นมามันอะไรยังไงเรื่องบางเรื่องยังอาจจะเป็นประเด็นที่ยังไม่มีใครได้คำตอบอย่างเช่นตามโบราณสถานต่างๆทั่วโลกจะเป็นสโตนเฮนจ์หรือว่าจะเป็นแม้แต่กระทั่งพีระมิดก็ยังมีปริศนาอีกมากมายที่ไม่มีใครรู้อาจจะเป็นเรื่องของสามเหลี่ยมเบอร์บิวด้าเรื่องของอะไรก็ตามเลยเพราะว่าในโลกนี้มีหลายสถานที่ที่ว่าเราไม่รู้ว่ามาได้อย่างไรหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นหรืออะไรก็ตามแต่พวกเราสั่งพวกเรานั้นพงรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างพวกเราบอกไงครับมีเรื่องที่ว่าลายะและมุฮัยลาหูในที่นี้มีความลึกลับที่ว่าไม่มีใครรู้นอกจากพวกเราซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเช่นเดียวกันอย่างเช่นวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เหมือนกับตอนที่ท่านชิบรีมาท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ถามท่านนบีว่ายามุฮัมมัดมัตซาอะมูฮัมมัดเอ๋ยวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ท่านนบีบอกว่าไงครับมัลมัสอูลุอันบิอะบิอาลัมมินัสซาอินผมเนี่ยคนที่ถูกถามเนี่ยก็ไม่ได้รู้ไปกว่าคุณคนที่มาถามผมหรอกนบีก็ไม่รู้ท่านชิบรีผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นหัวหน้ามะลาอิกะห์ก็ยังไม่เช่นเดียวกับเรื่องข้อเท็จจริงของวิญญาณ yes I do นะก็อันนี้รู้กูรู้มินอัมลีรับบีพวกเขาจะมาถามเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดมันเป็นเรื่องของนายของฉันแล้วพวกเจ้าไม่ได้รับความรู้อะไรนอกเพียงเล็กน้อยมากๆซุบฮานัลลอฮ์พระองค์กล่าวในกุรอานว่าความรับรู้ที่มนุษย์มีนั้นมีเพียงเล็กน้อยมากๆและมันคือทั้งหมดที่เราเห็นมันคือรถยนต์มันคือเครื่องบินบินไปในท้องฟ้ามันคือตึกรามบ้านช่องที่ใหญ่โตมันคือการส่งกระสวยไปยังนอกอวกาศมันคือดาวเทียมมันคือคอมพิวเตอร์มันคือโทรศัพท์มือถือมันคือการรักษามันคือการแพทย์มันคืออะไรความรู้มหาศาลที่อัดแน่นอยู่ในโลกที่มีอยู่ในตอนนี้พวกลอสุบฮานุวาตราสรุปเพียงสั้นๆว่าแล้วพวกเจ้าไม่ได้รับความรู้อะไรนอกจากเพียงเล็กน้อยเท่านั้นซุบฮานัลลอฮ์นี่คือความรอบรู้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาพี่น้องจำได้ไหมครับเมื่อตอนที่ท่านนบีมูซากับนบีคอดรอยู่บนเรือโดยสารไปด้วยกันเมื่อตอนที่ท่านทั้งสองนั้นมา ยืนดูทะเลด้วยกันแล้วก็เห็นนกเนี่ยมันบินโฉบมาเพื่อที่จะโฉบเอาปลาไปแต่มันไม่ได้ปลามันได้น้ำไปหน่อยหนึ่งท่านคิดเดตก็พูดกับท่านอบีมูซาว่ามูซาเอ๋ยความรู้ที่พวกเรามีเนี่ยพวกเราคือใครครับนบีมูซาที่รู้จักอัลลอฮ์มากที่สุดแล้วในโลกในยุคนั้นกับท่านนบีคาเดรที่มีความรอบรู้ในเรื่องเล่นลับอีกหลายๆเรื่องที่ท่านนบีมูซาไม่รู้ท่านคาเดรบอกว่ามูซาความรู้ที่ท่านมีกับความรู้ที่ผมมีความรู้ที่เรามีความรู้ที่ทั้งหมดทุกคนในโลกมีนั้นถ้ามารวมกันเมื่อเปรียบเทียบกับความรอบรู้ของอัลลอฮ์ก็เหมือนกับสิ่งที่นกมันได้ไปจากมหาสมุทรทั้งเกินจินตนาการพี่น้องในอัลกุรอานพระองค์กล่าวต่อว่าไงครับว่ายะอลามูมาฟิลบัรรีวัลบะฮรีนอกจากที่พวกเราบอกว่าอัลลอฮ์รู้ในสิ่งที่ไม่มีใครรู้เลยพวกเราพูดต่อครับว่าแล้วพระองค์ก็รู้ในสิ่งที่อยู่บนบกทั้งหมดอะไรก็ตามที่อยู่บนบกวัลบะฮรีแล้วก็สิ่งทั้งหมดที่อยู่ในทะเลมนุษย์เราปัจจุบันไม่มีใครกล้าพูดว่าเขารู้จักทุกสิ่งทุกอย่างบนบกแล้วก็ไม่มีใครพูดได้ด้วยว่าเขารู้จักสิ่งที่อยู่ในทะเลทั้งหมดไม่มีใครพูดได้แต่พวกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าพระองค์รู้จักสิ่งทั้งหมดที่อยู่ในทะเลแล้วก็สิ่งทั้งหมดที่อยู่บนบกไม่ใช่แค่รู้แต่พระองค์เป็นผู้ให้ริสกีทั้งหมดที่ว่ามาด้วยนี่คือความรับรู้ของอัลลอฮ์รู้ว่าอะไรหิวโหยอะไรต้องการอะไรกำลังจะสูญสลายอะไรกำลังเกิดอันตรายอะไรที่ว่าต้องการความช่วยเหลือในรูปแบบไหนพวกอัลลอฮ์รู้หมดวะมาตัสกุตุมิวะรอกะตินอิลลายะอะลามูฮาแล้วพวกเราได้พูดต่อครับแล้วไม่มีแม้แต่ใบไม้ใบเดียวที่ร่วงลงมานอกจากพวกเราก็รู้เช่นเดียวกันซุบฮานัลลอฮ์เหมือนกับที่คนต่างศาสนิกอาจจะมีคำถามว่าจะเป็นไปได้อย่างไรที่เราจะขอดุอาแล้วเราจะรับดุอาทุกคนเพราะคนบนโลกที่ขอเนี่ยมีเป็นพันล้านยกมือขอพร้อมกันพวกเราจะรู้หรือพวกเราจะช่วยได้หรือนั่นคือเขาไม่รู้จักอัลลอฮ์เรื่องแค่นั้นสำหรับอัลลอฮ์ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยเพราะพวกอัลลอฮ์แม้แต่ใบไม้ทุกใบที่มันหลุดล่วงมาจากต้นไม้แล้วมันล่วงลงมาพวกอัลลอฮ์รู้หมดทุกใบไม่ใช่แค่นั้นนะพี่น้องวะลาฮับบะตินฟีซุลูมาติลอัรแล้วก็ไม่มีเมล็ดพืชใดที่มันอยู่ในแผ่นดินที่มันถูกฝังในแผ่นดินที่มันอยู่ในความมืดมิดที่ไม่มีใครรู้เอาพี่น้องเอาแค่ในบ้านบริเวณบ้านพี่น้องถ้ามันมีดินพี่น้องรู้ไหมว่ามีเม็ดอยู่ตรงไหนบ้างแล้วเม็ดเหล่านั้นมันกำลังเกิดอะไรขึ้นบ้างพวกเราบอกว่าเรารู้หมดทั้งโลกเลยว่ามีเม็ดพืชพันธุ์ใดๆบ้างอยู่ในที่ไหนเม็ดไหนที่มันตายจะไม่งอกเม็ดไหนที่ว่ามันสามารถจะงอกได้ซุบฮานัลลอฮ์นี่คือความรับรู้ของอัลลอฮ์วะลารัดบินวะลายาบิซินอิลลาฟีกิตาบิมูบินแล้วก็ไม่มีสิ่งที่แห้งสิ่งใดแล้วก็ไม่มีสิ่งที่เปียกสิ่งใดนอกจากทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้หมดในคัมภีร์ที่พระองค์บันทึกไว้สิ่งที่แห้งกับสิ่งที่เปียกถ้าเกิดเราแบ่งสิ่งถูกสร้างทั้งหมดมันก็แบ่งได้แค่2อย่างแหละครับสิ่งแห้งกับสิ่งเปียกก้อนหินอ้าวแห้งเมล็ดพันธุ์พืชส่วนใหญ่ก็แห้งคนตายแห้งมนุษย์ที่มีชีวิตสิ่งมีชีวิตทั้งหมดอ่ะเปียกต้นไม้ใบหญ้าพืชผักที่ว่ายังสดอยู่ยังมีชีวิตอยู่ทั้งหมดเปียกพวกเราบอกทั้งหมดอยู่ในครอบความรอบรู้ของพวกเราซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกเรากล่าวต่อครับวะฮุวัลละดียะตะวัฟฟากุมบิลไลลแล้วพระองค์คือผู้ที่ทำให้พวกเจ้าเสียชีวิตในตอนกลางคืนวะยะละมูมาจะรัฮตุมบินนะฮารแล้วพระองค์ก็รู้ในสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายน่ะขนขวายที่ทำมันไปในตอนกลางวันอัลลอฮ์รู้ทั้งตอนกลางวันของเราแล้วก็เป็นผู้ควบคุมตอนกลางคืนของเราตอนกลางคืนตอนเรานอนมีใครรู้บ้างว่าเราไปไหนไม่มีใครรู้ครับเรารู้แต่ว่าเรานอนบนเตียงร่างกายของเราอยู่บนเตียงแต่เราเห็นอะไรก็ไม่รู้มากมายเวลาที่เราฝันเราอาจจะเห็นอาจจะไปไกลถึงนอกโลกอาจจะเห็นสิ่งที่มันไม่มีจริงอาจจะไม่มีใครรู้อย่าพูดถึงแค่วิญญาณแค่พูดถึงแค่โลกแห่งความฝันเรายังไม่รู้เลยว่าตกลงข้อแท้จริงของโลกของความฝันคืออะไรภาพเรามันสร้างมันประมวลมาหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือมันอะไรยังไงบ้างล้อสักทีหนูคนพยายามหาคำตอบบางส่วนก็ได้คำตอบในขณะที่อีกหลายส่วนเขายังไม่ได้คำตอบ แล้วพวกเรารู้ในสิ่งทั้งหมดที่เราทำในตอนที่เรามีชีวิตอยู่พวกเราทุกคนที่ทำพวกเรารู้หมดเลยไม่ใช่แค่รู้แค่สิ่งที่เราทำรู้ในสิ่งที่เราพูดรู้ในสิ่งที่เราคิดแล้วรู้ในสิ่งที่เรากำลังจะทำต่อไปแล้วก็รู้ในสิ่งที่เราทำมาแล้วในอดีตนี่คืออัลมุลลอนี่คือหนึ่งในกรอบสำคัญที่ทำให้เราเข้าใจการกำหนดของพวกลอสซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะหลายครั้งครับมุสลิมเราชอบคิดไปว่าอัลลอฮ์ยุติธรรมกับฉันไหมอัลลอฮ์ไม่ยุติธรรมกับฉันหรือเปล่าอัลลอฮ์ยุติธรรมได้อย่างไรที่เรามีความสงสัยอย่างนั้นเพราะเราไม่เข้าใจพวกลอสซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่รู้ถึงความรอบรู้ของพวกลอสซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเรารู้ว่าพวกลอสทรงรอบรู้มากขนาดนี้จะไม่มีคำถามครับอัลลอฮ์จะรู้ไหมว่าฉันต้องการอย่างนั้นอัลลอฮ์จะรู้ไหมว่าฉันทรมานอย่างนี้อัลลอฮ์จะรู้ไหมจะรู้ไหมจะไม่มีคำถามนี้เกิดขึ้นในใจของมุสลิมเด็ดขาดถ้าเขารู้จักพวกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะความรอบรู้ของพวกอัลลอฮ์นั้นครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างอย่างแท้จริงอย่างไม่มีเงื่อนไขแล้วพวกเราได้กล่าวต่อครับซุมมายะบะอัสุกุมฟีฮิลิยุกดออัชรุมุซัมมาหลังจากนั้นพวกเราก็ได้คืนชีพพวกเจ้าขึ้นมาเพื่อให้พวกเจ้านั้นได้ใช้ช่วงระยะเวลาจนถึงได้เวลาที่ถูกกำหนดไว้จนกว่าเราจะเสียชีวิตพวกเราก็รู้แล้วก็เป็นผู้กำหนดว่าเราจะเสียชีวิตเมื่อไหร่ซุมมาอิลัยฮิมารจิโอกุมหลังจากนั้นพวกเจ้าก็ต้องกลับไปหาพระองค์ยังไงต่อซุมมาอยู่นับบิอุกุมบิมากุนตุมตามาลูนหลังจากนั้นพวกลอสก็จะบอกพวกเจ้าทั้งหมดถึงทุกสิ่งที่พวกเจ้าทุกคนได้ทำมันนี่คือความรอบรู้ของพวกลอสซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นการศรัทธาในเรื่องกอดอกรัตจะไม่มีทางสมบูรณ์ตราบใดก็ตามที่เราเชื่อมั่นว่าความรอบรู้ของพวกลอสนั้นเป็นความรอบรู้ที่สมบูรณ์เป็นความรู้ที่สมบูรณ์จริงๆแล้วคำว่าสมบูรณ์เนี่ยเราต้องมานั่งศึกษาอีกเราถึงจะเข้าใจถึงความยิ่งใหญ่ของคำว่าความรู้ที่สมบูรณ์เป็นอย่างไรรู้แบบไม่มีสิ่งใดมาห้ามพงจากการรับรู้ไปได้ซุบฮานัลลอฮ์วะตะอาลัลลอฮ์อามายุชริกูนพวกเรานั้นสูงส่งเกินกว่าสิ่งที่พวกเขานั้นได้ตั้งภาคีจากพระองค์แต่มนุษย์ก็ยังคงตั้งภาคีกับพงรัศมีนะฮูวะตะอาลาอยู่อัสซัฟุรุลลอฮ์นะครับอับดินคานสลามมานะครับวะอะลัยกุมสลามวะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เช่นเดียวกับคุณฟะฮัดครับสลามมาก็วะอะลัยกุมสลามวะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์คุณลุงกรุณสีแสงนะครับจะซากุมุลลอฮ์กะรอนขอบคุณมากๆครับผมสลามมากับข้อความสีวักเลยนะครับบารักัลลอฮ์ฟีกุมวะอะลัยกุมสลามวะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เช่นเดียวกับคุณเบญจมาศคุณสุนทรให้กำลังใจมานะครับแล้วก็คุณสวยสลามมาทั้งหมดที่สลามมาก็วะอะลัยกุมสลามวะเราะฮ์มะตุลลอฮ์ว่าบารักาตุผมข้ามท่านใดไปขอมาอัพด้วยนะครับย้ำอีกทีหนึ่งพี่วันนี้เข้ามาแล้วทักทายแล้วสลามเต็มๆเลยนะครับก็วะอะลัยกุมสลามวะรอฮ์มะตุลลอฮ์วะบารักาตุโอเคครับนี่เรารู้แล้วว่าพื้นฐานข้อแรกที่เราจะทำการศรัทธาต่อการกำหนดของอัลเลาะห์อย่างสมบูรณ์ได้ประการแรกเราต้องรู้ก่อนว่าพวกอัลเลาะห์นั้นมีความรอบรู้ที่สมบูรณ์อันที่2ครับเราต้องเชื่อมั่นว่าพวกอัลเลาะห์นั้นมีความต้องการอันแรกความรู้อันที่สองต้องการพวกลอรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วเมื่อพวกลอต้องการอะไรพวกลอก็ความต้องการของลอก็อยู่ภายใต้ความรอบรู้ของพวกลอซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือความรู้แล้วก็มาความต้องการแล้วก็จะมาถึงความสามารถแล้วก็มาถึงการกำหนดทีนี้ครับพี่น้องครับในเรื่องของความต้องการของพวกลอสุบฮานุวะตะอาลาพวกลอกล่าวในกุรอานครับในซูเราะห์อินซานครับผมวะมาตะชาอูนอิลลาอัยยะชาอัลลอฮุอินนัลลอฮะกานะอะลีมันฮะกีมายุดคิลุมันยะชาอฟีเราะห์มะติวัซซอลิมีนะอะอัดดะละฮุมอะซาบันอะลีมาพวกลอสุบฮานุวะตะอาลากล่าวในซูเราะห์อินซานอายะห์ที่30กับอายะห์ที่31ซึ่งมีความหมายว่าแล้วพวกเขาไม่ได้ประสงค์อะไรเลยนอกจากเป็นสิ่งที่พวกอัลเลาะห์ประสงค์ซุบฮานัลลอฮ์แค่วรรคนี้เราต้องทำความเข้าใจแล้วพี่น้องเราต้องทำความเข้าใจนะ เราเชื่อมั่นว่าไม่มีสิ่งใดจะเกิดขึ้นได้นอกจากต้องเป็นสิ่งที่ผู้อัลเลาะห์กําหนดนอกจากต้องเป็นสิ่งที่ผู้อัลเลาะห์ต้องการสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่แค่เป็นสิ่งของแต่รวมถึงความนึกคิดของเราหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรานึกคิดก็มาจากความต้องการของผู้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานึกคิดในสิ่งเหล่านั้นโอ้ถ้าคิดอย่างนี้พี่น้องจะยิ่งรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของผู้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้แต่ความคิดทั้งหมดของเราไม่มีความคิดไหนที่มันจะเกิดขึ้นได้ถ้าผู้อัลเลาะห์ไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้นพี่น้องเคยเรียนในโรงเรียนใช่มั้ยครับเวลาที่เราเรียนวิทยาศาสตร์อ่ะนักวิทยาศาสตร์คนนึงไปนั่งใต้ต้นไม้นั่งใต้ต้นไม้แอปเปิลตกใส่หัวอ้าวคิดได้ทฤษฎีแรงโน้มถ่วงไอ้คำว่าคิดได้พี่น้องเคยสงสัยว่าเมื่อมันโผล่มาได้ยังไงคำว่าคิดได้เนี่ยอยู่ๆก็คิดได้อย่างเงี้ยเราลืมอะไรไปสักอย่างอ้าวอยู่ๆก็คิดได้หรือคนบางคนอาจจะพยายามที่จะเรียบเรียงจะเขียนบทความจะทำอะไรแล้วหัวมันตื้อมันตันแต่พอถึงเวลาทำดีละมันคิดได้ไอเดียมันไหลเข้ามาสู่หัวเหมือนกับนิยายดังๆหลายๆเล่มคนแต่งที่ไม่ใช่มุสลิมเขาก็บอกเนี่ยเขาก็ไม่รู้เขาก็นั่งรถไฟเฉยๆนั่งรถไฟเดินทางไปอยู่ๆมันก็เข้าหัวมาแวะว่าเออน่าพล็อตเรื่องน่าจะเป็นแบบนี้น่าจะเป็นแบบนั้นน่าจะอย่างนั้นจริงแล้วก็เอามาเขียนวะมาตะชาอูนอิลลาอัยชาอัลลอฮ์ไม่มีความต้องการใดเกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินนอกจากอัลลอฮ์จะอนุญาตพวกเราจะต้องการให้มันเกิดขึ้นก่อนทีนี้อาจจะมีคำถามแล้วอาจารย์ความต้องการมันมีทั้งดีและไม่ดีนะอาจารย์ทั้งหมดมาจากอัลลอฮ์เหรอทั้งหมดมาจากผู้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงแต่ว่าเรามาอ่านอายะห์กุรอานนี้ให้จบแล้วอินชาอัลลอฮ์ความเข้าใจเราจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่ถึงตอนนี้เรารู้แล้วว่าความต้องการของผู้อัลลอฮ์นั้นยิ่งใหญ่ขนาดไหนครอบคลุมขนาดไหนที่ว่าเมื่อผู้อัลลอฮ์ต้องการอะไรผู้อัลลอฮ์จะให้มันเกิดขึ้นไม่ใช่แค่สิ่งของไม่ใช่แค่การสร้างแต่มันแม้แต่กระทั่งความนึกคิดของเราทุกอย่างที่เรานึกคิดก็อยู่ภายใต้กรอบความต้องการของผู้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลับมาที่อายะห์กุรอานนะครับวะมาตะชาอูนะอิลลาอัยยะชาอัลลอฮุอินนัลลอฮะกานะอะลีมันฮะกีมาผู้อัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่รอบรู้ผู้ทรงปรีชาญาณยิ่งยุดะคิลุมัยยะชาอูฟีเราะห์มะติแล้วพระองค์นั้นจะให้ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์เข้ามาอยู่ภายใต้ความเมตตาของพระองค์แปลว่าสำหรับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ผู้อัลลอฮ์ใช่เขาเป็นคนที่คิดดีให้เขาเป็นคนที่พูดดีให้เขาเป็นคนที่ทำดีเพราะอีหม่านครอบคลุมหมดเลยทั้งความคิดทั้งคำพูดทั้งการกระทำนี่เรียกว่าการศรัทธาการศรัทธาไม่ใช่แค่รู้การศรัทธาไม่ใช่แค่คิดการศรัทธาไม่ใช่แค่เชื่อมั่นการศรัทธาไม่ใช่แค่ทำแต่การศรัทธาคือทั้งหมดที่ว่ามาทั้งรู้ทั้งคิดทั้งเชื่อทั้งลงมือปฏิบัติทั้งหมดจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าพวกเราไม่เกิดขึ้นซึ่งสำหรับคนดีๆอย่างที่พวกเรากล่าวไว้ยูเดคือรูมายาชาอูฟีรอห์มาติสำหรับผู้พูดที่พระองค์ทรงประสงค์พระองค์ก็จะให้เขานั้นอยู่ภายใต้ความเมตตาของพระองค์ในขณะที่ผู้ที่อาธรรมอัลลอฮ์ก็จะเตรียมการลงโทษที่เจ็บแสบให้กับเขาพวกเราไม่ได้ใช้คำว่าแล้วพระองค์ก็จะให้ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์เป็นผู้ที่อาธรรมแต่พระองค์ใช้คำว่าให้ผู้ที่อาธรรมแปลว่าอะไรครับแปลว่าในความนึกคิดในการกระทำของเราเราเป็นคนริเริ่มที่อยากจะคิดอยากจะทำสิ่งที่ไม่ดีหรือเราลงมือทำสิ่งที่ไม่ดีจนกระทั่งเราหล่อหลอมให้ชีวิตของเรามีแต่ความคิดที่ไม่ดีพวกล็อกก็เลยกำหนดให้เรามีแต่ความคิดที่ไม่ดีเพราะนั้นทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลคนชั่วจะมาอ้างไม่ได้บอกเนี่ยฉันชั่วเพราะพระเจ้ากำหนดไม่ใช่เพราะคุณเลือกที่จะเป็นคนไม่ดีเพราะคุณเลือกที่จะเป็นคนชั่วเมื่อคุณเลือกพวกล็อกก็ให้คุณได้ตามที่คุณต้องการไงแล้วใครต้องรับผิดชอบล่ะเมื่อคุณอยากที่จะเป็นแล้วคุณก็เชื่อมั่นที่จะเป็นแล้วคุณก็เต็มใจที่จะเป็นแล้วยังมีหน้าไปโทษอัลลอฮ์ได้อย่างไรในขณะที่ผู้ศรัทธาเราต้องยี่ขอบคุณอัลลอฮ์ถ้าผู้อัลลอฮ์ปล่อยเราไปหัวใจของเราอย่างที่เรารู้ครับหัวใจของเรามันจะแสวงหาแต่สิ่งชั่วร้ายตลอดเวลาอินนันนัฟซะละอัมมาระตุนบิซูอิลลามาราฮิมาร็อบบีจิตใจของฉันเนี่ยมันคอยแต่จะสั่งใช้ให้ทำแต่สิ่งที่ชั่วร้ายสิ่งที่ไม่ดีนอกจากส่วนที่อัลลอฮ์เมตตาแปลว่าถ้าอัลลอฮ์ไม่เมตตาเราทำแต่ความชั่วร้ายเต็มไปหมดครับพี่น้องคิดดูถ้าพวกอัลลอฮ์ไม่ให้เรารู้จักอิสลามถ้าพวกอัลลอฮ์ไม่ให้ทางนำกับเราจะมีใครสักกี่คนเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ จะมีใครสักกี่คนละหมาดจะมีใครสักกี่คนเชื่อมั่นว่ามีโลกหน้าจะมีใครสักกี่คนที่รู้ตัวว่าต้องป้องกันตัวเองให้รอดพ้นจากการลงโทษของอัลเลาะห์มนุษย์คงจะมีใครไม่มีใครรอดพ้นจากการลงโทษของอัลเลาะห์แน่นอนแต่นี่คือความเมตตาเพราะเราใช้ว่าแล้วพระองค์ให้ผู้ที่เมตตาผู้ที่พระองค์เมตตานั้นเข้าสู่ความเมตตาของพระองค์เพราะฉะนั้นขอบคุณอัลเลาะห์ให้มากถ้าเรารู้จักอิสลามขอบคุณผู้อัลเลาะห์ให้มากถ้าเราได้รับทางนำขอบคุณผู้อัลเลาะห์ให้มากถ้าเรายังมีความสามารถที่จะทําอิบาดะห์ให้ผู้อัลเลาะห์รักเราได้อยู่จงขอบคุณต่อผู้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากๆที่ให้เรานั้นยังเป็นมุสลิมยังเป็นผู้ศรัทธาเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักครับการทำความเข้าใจในเรื่องของการกำหนดของผู้อัลเลาะห์มีกรอบทั้งหมด4ข้อข้อแรกเราพูดไปแล้วก็คือความรอบรู้ของผู้อัลเลาะห์ซึ่งผู้อัลเลาะห์รู้ทุกสิ่งทุกอย่างอันที่สองก็คือความต้องการของอัลเลาะห์ก็คือไม่มีสิ่งใดจะเกิดขึ้นได้ถ้าผู้อัลเลาะห์ไม่ต้องการทุกอย่างขึ้นอยู่กับความต้องการของอัลเลาะห์แล้วก็อันที่สามผู้อัลเลาะห์นั้นมีความสามารถที่จะทำทุกสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์อันแรกอัลเลาะห์รู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพระองค์ก็ประสงค์ที่จะทำในสิ่งที่พระองค์รู้นี่แหละว่าในที่พระองค์จะทำอันไหนที่พระองค์จะไม่ทำแล้วในสิ่งที่พระองค์จะทำทุกอย่างนั้นพระองค์มีความสามารถที่จะทำมันได้อย่างไม่มีเงื่อนไขเลยนั่นคือความสามารถของพระเจ้าพี่น้องที่รักยิ่งครับครั้งหนึ่งท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหลับแล้วในฝันเนี่ยครับท่านชิบรีนมาหาท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ที่ฝ่ามือของท่านชิบรีนเนี่ยมีท่านหญิงไอชะอยู่ในมือตอนฝันท่านนบีก็ยังไม่ทันสังเกตแต่ท่านชิบรีนที่ว่ามาหาท่านนบีแล้วท่านชิบรีนเมื่อมาหาครับท่านชิบรีนได้เอาท่านหญิงคอลิจะห์ให้ท่านนบีดูแล้วก็บอกว่านี่คือภรรยาของเจ้าที่อัลลอฮ์แต่งงานนางให้กับเจ้าแปลว่าที่นี่คอดียะห์นี่พวกเราแต่งงานให้กับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองเลยโดยตรงเลยนะครับผมท่านนบีเมื่อเห็นท่านหญิงคอดียะห์พี่น้องที่รักรู้ไหมท่านนบีพูดว่าไงท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายาจิบรีลอียูริดิลลาฮุอัมรอนอัมดอฮุจิบรีลเอ๋ยหากพระองค์ต้องการจะให้เกิดสิ่งใดพระองค์จะให้มันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะมันเป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองไม่เคยคิดไม่เคยจินตนาการเลยเพราะอย่างที่เราทราบครับท่านหญิงคอดิจะห์เป็นลูกของท่านอบูบักซึ่งเป็นเพื่อนที่ท่านรักมากที่สุดแล้วท่านหญิงคอดิจะห์พี่น้องที่รักรู้ไหมครับนางอายุน้อยก็จริงแต่ว่าคนในสมัยก่อนนั้นเขาแต่งงานเร็วแล้วท่านหญิงคอดิจะห์เนี่ยได้รับการทาบทามเรียบร้อยแล้วนะทาบทามไม่เหมือนกับสังคมปัจจุบันสังคมปัจจุบันนี่คือการสู่ขอการอะไรบางทีว่ากันเป็น10ปีเป็น20ปีบางทีเกิดปุ๊บก็มีการทาบทามกันไว้ก่อนแต่การทาบทามหรือว่าคิดบ้าในภาษาอาหรับเนี่ยหมายถึงทาบทามสู่ขอที่ว่าจะส่งคนมาแต่งงานด้วยแล้วจะส่งคนมาแต่งงานด้วยแล้วเพราะที่หญิงคอยดีอาอิชาเนี่ยมีแผนว่าจะแต่งงานแล้วเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เข้าใจประวัติศาสตร์คนยุคปัจจุบันเนี่ยที่เพิ่งมาเอาประเด็นนี้มาเล่นที่บอกว่าท่านนบีแต่งงานกับเด็กอะไรภาคผู้ยาวเอาความคิดสกปรกมายัดใส่หัวของหัวตัวเองเนี่ยมายัดใส่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกท่านนบีกินเด็กท่านนบีทำไมภาคผู้ยาวนั่นคือความคิดสกปรกของคนเหล่านั้นทำไมถึงสกปรกเพราะเขาคิดแต่เรื่องแต่สกปรกไงเขาคิดว่าเนี่ยโอ้ต้องเป็นพวกชอบกินเด็กเนี่ยทำร้ายเด็กเด็กยังไม่พร้อมศรีญายังอะไรก็ตามแต่เขาอินกับหนังอินกับอะไรมากเกินไปไงที่ว่าถ้าเกิดว่ามีการแต่งงานกับเด็กปุ๊บเป็นพวกชอบทำลายเป็นพวกมีปัญหาทางจิตเภทเป็นพวกนั่นเป็นพวกนี่เอาความคิดของตนเองมาคิดว่าคนอื่นต้องเป็นไปตามที่ตัวเองคิดน่าสงสารเพราะนั้นย้ำนะครับถ้าหญิงคอยอาอิชาเนี่ยมีการทาบทามแล้วจะแต่งงานแล้วกับลูกพี่ลูกน้องของนางนี่แหละแปลว่าสรีระพี่น้องต้องเข้าใจเลยเพราะคนอาหรับสมัยก่อนไม่ต้องสมัยก่อนแม้แต่สมัยนี้ตอนที่ผมไปเรียนที่มะดีนะห์พี่น้องผมเห็นเด็กผู้หญิงที่ว่าเดินไปเรียนที่โรงเรียนอนุบาลสมัยก่อนเขาก็จะเดินไปแบบเรียบร้อยครับโรงเรียนอยู่ใกล้ๆอยู่หลังมหาลัยผมนั่นแหละก็จะมีโรงเรียนมาส่งแล้วก็มีเด็กเดินเข้าโรงเรียนเด็กจะไม่คุมฮิญาบเพราะเด็กอนุบาลนี่ ผมเจอเด็กบางคนตัวโตเท่ากับผู้หญิงที่บ้านเราอายุประมาณ 14-15 แต่ยังเป็นเด็กอนุบาลอยู่ใครจะมาบอกเซรามีพร้อมๆตั้งนานแล้วประเด็นนี้ไม่เคยมีใครเล่นเลยศัตรูอิสลามเกลียดอิสลามแค่ไหนไม่เคยมีใครหยิบมาเป็นประเด็นว่าท่านนบีแต่งงานกับเด็กแล้วมาว่างั้นมาว่าอย่างนี้แม้มีแต่พวกผู้ดีที่ทำเหมือนกับมือถือสังปากถือศีลที่ว่าไม่ได้รู้อะไรจริงคิดว่าตัวเองมีคุณธรรมเลิศหรูทั้งที่ตัวเองยังไม่มีคนรู้จักคุณธรรมด้วยซ้ำยังแยกไม่ออกระหว่างสิ่งที่สะอาดกับสิ่งที่สกปรกด้วยซ้ำยังให้การยอมรับกับเรื่องของการทำสิ่งสกปรกในเรื่องของการลักร่วมเพศไปบอกว่ามันต้องเป็นสิทธิเป็นสิ่งที่ต้องทำได้ยังแยกไม่ออกว่าอะไรสะอาดสกปรกแล้วมาบอกว่าท่านนบีทำสิ่งที่สกปรกนะอูซบิลละขอร้องให้ทางนำพวกเราทุกคนครับงั้นท่านนบีมุสลิมของอะลัยฮิสสลามเนี่ยฝันว่าท่านจิบรีเนี่ยนำท่านหญิงคอริยะท่านหญิงไอชาขอมาครับท่านหญิงไอชาไหมท่านนบีมุสลิมของอะลัยฮิสสลามแล้วก็บอกว่านี่แหละคือภรรยาของเจ้าที่อัลลอฮ์แต่งงานให้กับเจ้าพวกอัลลอฮ์ก็บอกไงครับยาจิบรีนหากอัลลอฮ์ต้องการให้เกิดสิ่งใดพวกอัลลอฮ์ก็จะให้มันเกิดขึ้นซึ่งสุภานอัลลอฮ์ครับอย่างที่บอกครับนางนั้นถูกทาบทามจากลูกพี่ลูกน้องแล้วคือมันเป็นไปไม่ได้แล้วที่ว่าจะแต่งงานกับคนอื่นคือมันไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้มักง่ายคือถ้าทางกับใครถือว่าอยากจะยกเลิกก็ยกเลิกถึงเวลาอยากจะทิ้งก็ทิ้งคนสมัยก่อนเขาจริงจังกว่านั้นในเรื่องของคำว่าการมั่นหรือการทาบทามคือถ้าพูดตกลงกันแล้วคือต้องแต่งกันแล้วแต่เมื่อพวกเราต้องการจะให้อะไรเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นผลสุดท้ายก็มีเหตุให้ว่าจำเป็นต้องมีการยกเลิกการแต่งงานนั้นไปแล้วครับพวกเรากำหนดไว้แล้วว่านางนั้นจะเป็นภรรยาของใครไม่ได้นอกจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วนางนั้นก็เป็นภรรยาเป็นแม่ของผู้ศรัทธาเป็นแม่ของพวกเราทุกคนเป็นตำแหน่งสถานะที่สูงส่งแล้วก็มีเกียรติแล้วท่านนบีก็รักนางแล้วก็เลี้ยงดูนางอย่างดีไม่ใช่เลี้ยงแบบกินทิ้งกินขว้างไม่ใช่เลี้ยงแบบตบตีกันแบบสังคมปัจจุบันบอกต้องมีศีลธรรมต้องแต่งงานเมื่อพร้อมเผื่อเวลาแต่งงานตบตีกันอันนั้นใช่ไหมที่เรียกว่าศีลธรรมท่านนบีแม้แต่คำหยาบยังไม่เคยพูดบรรดาคนรับใช้ท่านนบีบรรดาภรรยาของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดเหมือนกันว่าเราอยู่กับท่านนบีมาตลอดชีวิตท่านนบีไม่เคยพูดคำหยาบท่านนบีไม่เคยตะคอกเราเลยท่านนบีไม่เคยแม้แต่จะพูดว่าทำไมไม่ทำอย่างนั้นทำไมไม่ทำอย่างนี้บุคคลอย่างนี้กลับถูกกล่าวหาว่าเป็นคนไม่สมประกอบในขณะที่คนที่ด่าว่าท่านนบีเนี่ยถามหน่อยว่าชีวิตครอบครัวเป็นยังไงถามหน่อยว่าชีวิตครอบครัวเป็นยังไงคนเราเป็นแบบนี้คนเราในสังคมมักจะเป็นแบบนี้ครับฟะอับลลอฮ์อิลลาอัยยะกูนะซอจาตลินนบีครับท่านหญิงไอชะถูกทาบทามเรียบร้อยแต่พวกอัลลอฮ์ปฏิเสธนอกจากจะต้องให้นางนั้นเป็นภรรยาของท่านนบีเพราะนั้นนี่คือความสามารถของพวกเราซุบฮานะตะอาลาเมื่อพวกเราต้องการให้อะไรเกิดขึ้นพวกเรามีความสามารถที่จะทำให้มันเกิดขึ้นถึงแม้ไม่มีใครคิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้จะแต่งงานอยู่แล้วแต่ว่าพวกเรากำหนดว่าต้องเป็นภรรยาของท่านนบีก็ต้องเป็นภรรยาของท่านนบีเช่นเดียวกับอุมุลมุอ์มินีนท่านซอฟียะห์บินฮอยัยถ้าเกิดว่าพี่น้องจำกันได้นะครับถ้าฟังประวัติศาสตร์แล้วก็จำกันได้ก็คือท่านหญิงซอฟียะห์บินฮุยัยเนี่ยเป็นชาวยิวซุบฮานะลลอฮ์อย่างที่เรารู้ครับเพราะเรากล่าวในกุรอานว่าไงครับเจ้าจะพบว่าคนกลุ่มคนที่เป็นศัตรูกับมุสลิมมากที่สุดคือชาวยิวคือไม่ใช่หมายความว่าชาวยิว 100% ชั่วหมดแต่ส่วนมากของคนที่จะเป็นศัตรูกับมุสลิมคือชาวยิวแล้วท่านหญิงซอฟียะห์บินฮุยัยบินอัคตอบเนี่ยเป็นลูกของระดับหัวหน้าเป็นลูกของระดับหัวหน้าแล้วก็แน่นอนครับนางนั้นเป็นภรรยาของผู้ชายคนอื่นนางแต่งงานแล้วแต่พี่น้องที่รักทราบไหมครับท่านหญิงซอฟียะห์บินฮุยัยบินอัคตอบเนี่ยนางเป็นยิวก็จริงนางเป็นลูกของเจ้าของเผ่าก็จริงตอนที่นางอายุประมาณ15ปีเพิ่งแตกเนื้อสาวมาได้ช่วงหนึ่งนางฝันครับนางฝันว่ามีดวงจันทร์เนี่ยตกลงมาที่ห้องนอนของนางมีดวงจันทร์ตกมาที่ห้องนอนของนางพอตื่นมาตอนเช้านางไปหาพ่อครับนางไปหาฮุยัยบินอักตอบแล้วก็ไปเล่าให้พ่อฟัง ก็คือภาษาลูกเด็กเวลาฝันอะไรก็อยากจะไปเล่าให้พ่ออยากรู้มันมีความหมายว่าไงมันแปลว่าอะไรก็ไปบอกพ่อจ๋าเนี่ยหนูฝันเมื่อคืนเนี่ยว่ามีดวงจันทร์ตกมาที่ห้องของหนูเนี่ยพอพ่อได้ยินปุ๊บตบหน้าลูกเลยตบหน้าจนเลือดออกเลยลูกตกใจลูกสะดุ้งครับแล้วพ่อบอกว่านี่เธออยากจะแต่งงานกับนบีชาวอาหรับอย่างนั้นเหรอซุบฮานัลลอฮ์ดูความรู้ที่พ่ออัลเลาะห์ให้กับชาวยิวให้เยอะขนาดรู้ขนาดนี้เลยรู้เลยว่าที่ความฝันมันแปลว่าอะไรรู้เลยว่าดวงจันทร์หมายถึงนบีซึ่งชาวยิวรู้ว่านบีคนสุดท้ายกำลังจะเกิดขึ้นแล้วเป็นนบีชาวอาหรับคนเป็นพ่อเมื่อเห็นว่าลูกฝันซึ่งฝันเนี่ยมีความหมายว่าลูกจะได้แต่งงานกับนบีแทนที่พ่อจะดีใจตบลูกสาวเพราะถือว่าอะไรนบีเป็นชาวอาหรับไม่ใช่ชาวยิวตบหน้าลูกจนเลือดออกแล้วพอได้ข่าวคนในครอบครัวรู้ข่าวครับลุงของท่านหญิงซอฟียาเนี่ยรีบจับท่านแต่งงานเลยคือเพื่อไม่ให้ได้แต่งงานกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะพูดในประวัติศาสตร์เยอะแยะครับยิวพยายามจะเปลี่ยนคือมันรู้อยู่แล้วว่าล็อกกำหนดอะไรแล้วมันก็พยายามจะเปลี่ยนให้ได้แล้วมันก็ไม่เคยทำสำเร็จเลยแม้แต่ครั้งเดียวอันเนี้ยพอรู้พอเลาะให้รู้เห็นเลยหลายครั้งที่พอเลาะให้ศัตรูของอิสลามรู้เห็นแล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นเหมือนกับฟาโรห์พี่น้องจำได้ไหมพอเลาะให้ฝันเห็นเลยว่านบีมูซาลูกหลานของอิสราเอลจะมาทำลายอาณาจักรของเขาให้เห็นตั้งแต่ก่อนนบีจะเกิดด้วยซ้ำถามว่าทำอะไรได้ไหมทำอะไรไม่ได้ผลสุดท้ายพอเลาะส่งนบีมูซาไปให้ฟาโรห์เลี้ยงอีกต่างหากนี่คือแผนการของอัลเลาะห์นี่คือความต้องการของอัลเลาะห์เมื่อพระองค์ต้องการใช้อะไรเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นบอกให้รู้ล่วงหน้านะส่งไปให้เลี้ยงถึงมือนะผลสุดท้ายก็ทำอะไรไม่ได้เช่นเดียวกับฮุยัยบินอักตอบให้รู้เลยลูกสาวจะได้เป็นภรรยาของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะได้เป็นแม่ของผู้ศรัทธาลุงรับไม่ได้จับเอาไปแต่งงานก่อนผลสุดท้ายในสงครามอย่างที่เราทราบกันครับก็คือในสงครามคอยบัตพ่อนางลุงของนางที่เอานางแต่งงานจับนางไปแต่งงานกับคนอื่นเนี่ยแล้วก็สามีของนางเสียชีวิตในสงครามคอยบัตแล้วนางนั้นก็ถูกจับตัวมาเป็นเชลยซึ่งอย่างที่พวกเราทราบกันครับเมื่อนางถูกจับตัวมาเป็นเชลยนางก็อยากจะเห็นท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสักครั้งคืออยากรู้ว่าคือนางรู้อยู่แล้วไงพอนางโตมานางก็เริ่มรู้ว่าพ่อนางพยายามกีดกันนางจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความรู้สึกติดใจยังพอมีไหมที่ว่าสามีถูกสังหารที่ว่าลุงถูกสังหารที่ว่าพ่อถูกสังหารอันนั้นวัลลอฮุอาลัมแต่คือสรุปนางอยากรู้เป็นไงแล้วตอนนี้นางถูกจับเป็นเชลยท่านนบีไม่ได้เป็นคนเรียกนางว่าเอานางมาไม่ใช่แต่ว่าเมื่อมีการจับเชลยมาก็จะมีการจัดสรรปันส่วนว่าใครจะเป็นคนบริหารใครจะดูแลใครจะเอาใครไปเป็นแรงงานหรือว่าอะไรยังไงก็ตามกฎระเบียบหลังจากสงครามเมื่อมีการจัดระเบียบปุ๊บซอฮาบะก็มาหาท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บอกยารอซูลุลลอฮ์ผู้หญิงคนนี้ท่านควรจะต้องเป็นคนบอกเรานะว่าจะทำยังไงกับนางเพราะเป็นลูกของหัวหน้าเผ่านางนั้นอยากเจอท่านนบีแล้วซอฮาบะก็เป็นผู้มาเสนอกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็อย่างที่เราทราบครับเมื่อพวกอัลเลาะห์ต้องการใช้อะไรเกิดขึ้นพวกอัลเลาะห์ก็ใช้มันเกิดขึ้นท่านหญิงซอฟียะจะเป็นภรรยาของใครไปไม่ได้นอกจากจะต้องเป็นภรรยาของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เป็นแม่ของบรรดาผู้ที่ศรัทธาพี่น้องครับเพราะฉะนั้นชีวิตทั้งหมดของเราเนี่ยอยู่ได้ด้วยกับการกําหนดของอัลเลาะห์ที่เรามีชีวิตอยู่เพราะพระอัลเลาะห์กําหนดที่เรายังมีริสกีอยู่เพราะพระอัลเลาะห์กําหนดที่เรายังหายใจได้เพราะพระอัลเลาะห์กําหนดแล้วที่เราจะตายก็เพราะพระอัลเลาะห์กําหนดแล้วที่ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ได้ก็เพราะพระอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้ที่กําหนดพี่น้องครับในซูเราะห์กอฟิรพระอัลเลาะห์กล่าวไว้ครับว่าอัลลซีนะยะห์มิลูนัลอัชวะมันฮาวละฮูยุซับบิฮูนะบิฮัมดิร็อบบิฮิมวะยุมินูนะบิวะยัสตัฆฟิรูนะลิลละซีนะอามะนูร็อบบะนาวะซิอะตะกุลละชัยอ์อินเราะห์มะวะอิลมาฟักฟิรลิลละซีนะตาบูวัตตะบะอูซะบีลักวะกิฮิมอะซาบันชะฮีมในซูเราะห์กอฟิรพระอัลเลาะห์กล่าวไว้ครับว่าบรรดาผู้ที่แบกอารัชของอัลเลาะห์อย่างที่เราทราบยะห์มิลูอัชร็อบบิฮิมฟาวกุมยาวมัยซิมสมานียะในยะกุรานครับพวกเรากล่าวไว้ครับว่าแล้วมีมาลาอิกะห์ ที่แบกอารัชของผู้ละในวันกิยามะห์ในวันสิ้นโลกคือตอนนี้แบกกี่ท่านวัลลอฮุอาลัมแต่ระยะกุรอานใช้สำนวนว่ามาลาอิกะห์ที่จะแบกอารัชในช่วงของวันแห่งการสอบสวนนั้นซะมานียะห์มีทั้งหมด8ท่านผู้ละกล่าวครับบรรดาผู้ที่แบกอารัชแล้วผู้ที่อยู่รอบอารัชอย่างที่เราทราบก็ผู้ที่อยู่รอบอารัชมีแต่บรรดามาลาอิกะห์ที่ซาอูดีต่ออัลเลาะห์ที่สรรเสริญต่ออัลเลาะห์ผู้ที่แบกอารัชผู้ที่อยู่รอบอารัชยูซับบิฮูนาบิฮัมดีร็อบบิฮิมเขาได้กล่าวซาอูดีกล่าวความบริสุทธิ์ด้วยกับการสรรเสริญขอบคุณผู้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วพวกเขาเหล่านั้นก็ศรัทธาต่อพระองค์นี่คือความรับรู้นี่คือความสามารถนี่คือการกำหนดของพระอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะยัสตัฆฟิรูนลิลละซีนอามะนูแล้วพวกท่านเหล่านั้นบรรดามลาอิกะห์ทั้งหมดที่เป็นมลาอิกะห์ที่ใกล้ชิดกับพระอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดกลุ่มนั้นต่างขออภัยโทษต่อพวกอัลเลาะห์ให้กับบรรดาผู้ที่ศรัทธาซุบฮานัลลอฮ์พี่น้องพวกเรากำลังทำการศึกษาคำพูดของพวกอัลลอฮ์พวกเราคือผู้ที่ศรัทธาต่อพวกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอนนี้บรรดามาลาอิกะห์กำลังขอต่ออัลลอฮ์ให้อภัยโทษให้กับเราอยู่นี่คือชะฟาอ์ใครขอครับมาลาอิกะห์ทั้ง8อย่างน้อย8ท่านที่แบกอารัชของพระองค์แล้วก็มาลาอิกะห์ที่อยู่รอบนั้นซึ่งไม่มีใครรู้ว่ามีกี่แสนท่านวัลลอฮุอาลัมทั้งหมดกำลังขอให้อัลลอฮ์ยกโทษให้กับพวกเราซุบฮานัลลอฮ์นี่คือความรู้นี่คือการกำหนดนี่คือความสามารถของพระอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายัสตัฆฟิรูนะลิลละซีนอามะนูขอให้อัลเลาะห์ยกโทษให้กับพวกเราร็อบบานาวะซิอ์ตะกุลชัยอ์นเราะห์มะตันวะอิลมานายของเราความรอบรู้และความเมตตาของพระองค์นั้นครอบครองครอบทุกสิ่งทุกอย่างอัลเลาะห์รู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพระองค์ก็เมตตาในทุกสิ่งทุกอย่างที่คนไม่ดีที่คนชั่วร้ายยังมีชีวิตอยู่ได้ก็ด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์ที่เขายังมีแรงเปล่าเปล่ามาด่าว่าอัลลอฮ์ด่าว่าอิสลามก็ด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์แล้วถึงเวลาอัลลอฮ์จะสอบสวนเขาอย่างแน่นอนฟักฟิรลิลลาซีนะตาบูวัตตะบูซะบีละกะวะกิมอะซาบันชะฮีมสำนวนที่มลาอิกะห์เหล่านั้นขอมลาอิกะห์เหล่านั้นขอว่าไงครับโอ้นายของเราความรู้ความเมตตาของพระองค์นั้นครอบคลุมทุกอย่างโปรดให้อภัยแก่บรรดาผู้ที่กลับเนื้อกลับตัวแก่บรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามแนวทางของพระองค์โปรดคุ้มครองพวกเขาให้รอดพ้นจากไฟนรกเป็นดุอาที่งดงามมากๆนี่ทั้งหมดคือสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดให้กับพวกเรานี่คือความเมตตาแล้วก็ความยิ่งใหญ่ครับเราก็ถึงประการสุดท้ายครับกีตาบะการกำหนดการบันทึกของพวกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์รู้ทุกสิ่งทุกอย่างพวกอัลลอฮ์นั้นมีความต้องการของพระองค์แล้วพระองค์ก็มีความสามารถที่จะกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามที่พระองค์ต้องการแล้วพระองค์ก็ได้บันทึกทุกสิ่งทุกอย่างก่อนที่มันจะเกิดขึ้นอีกอันนี้คือความสามารถของพระองค์ครับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเกินจินตนาการแล้วความต้องการของพระองค์เกินจินตนาการของเราสิ่งที่เกิดขึ้นเรามองว่ามันดีมันกลับไม่ดีสิ่งที่เรามองว่ามันไม่ดีมันกลับว่าดีกลับอีกหลายๆอย่างความต้องการของพระองค์เกินจินตนาการของเราความสามารถของพระองค์เกินจินตนาการของเราแล้วพระองค์ยังบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านั้นก่อนที่มันจะเกิดขึ้นการบันทึกของพวกเรานั้นมีหลายช่วงมีมากมายอย่างที่พวกเราทุกคนทราบกันดีก่อนที่พระองค์จะสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเวลา 50,000 ปีพวกเรากำหนดทุกสิ่งทุกอย่างไว้จบหมดแล้วแล้วก่อนที่พวกเราจะเกิดมาตอนอยู่ในท้องมารดาพวกเราให้มลาอิกะห์มาบันทึกต่อแล้วก็แต่ละปีก็มีการบันทึกอย่างที่เราทราบกันแล้วก็ในแต่ละอาทิตย์ในรอบวันจันทร์ก็จะมีการทบทวนวันพฤหัสก็มีการทบทวนนี่คือความยิ่งใหญ่ของพระอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักพี่น้องรู้ไหมว่าท่านนบีมูซากับท่านนบีอาดัมเนี่ยเคยมีโอกาสได้มาถกกันเรากำลังพูดถึงอาลัมบารซักโลกหลังความตายซึ่งไม่มีใครรู้ข้อเท็จจริงของมันนอกจากพระอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งมีชีวิตเมื่อเสียชีวิตไปแล้วก็ตายแล้วก็ไปอาลัมบารซักวิญญาณก็อยู่ในโลกแห่งวิญญาณนั่นแหละเป็นยังไงไม่มีใครรู้แต่อย่างที่เราทราบครับตอนที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำการอิสลามิอะรอดเพื่อไปรับผลบัญญัติการละหมาด50เวลาตอนนั้นเมื่อท่านนบีไปที่มัสยิดบัยตุลมักดิสหรือว่ามัสยิดอัลอักซอที่บัยตุลมักดิสเมื่อท่านนบีไปถึงท่านนบีได้นำละหมาดบรรดานบีทั้งหมดที่เคยมีถูกไหมครับนั่นคือความสามารถของพวกอัลเลาะห์ แปลว่าบรรดานบีทั้งหลายเนี่ยไม่มีใครรู้ข้อเท็จจริงว่าในตอนนี้พวกท่านเหล่านั้นอะไรยังไงเพราะอย่างท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างที่เราทราบท่านนบีบอกไงครับไม่ว่าพวกท่านจะอยู่ที่ไหนศ็อลาวาตให้ฉันมาเถิดอัลลอฮ์จะให้ฉันได้ยินหลังจากที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วพวกอัลลอฮ์ก็อยากให้ท่านนบีได้ยินการศ็อลาวาตการที่เราขอดุอาจากอัลลอฮ์ให้พรนบีให้ความสันติให้สิ่งที่ดีงามกว่าท่านนบีท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังคงได้ยินอยู่ทำไมถึงได้ยินมันคือความสามารถของอัลลอฮ์ครับนี่คือความสามารถของพวกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงซึ่งนั่นแหละครับในฮะดีษท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดไว้ในเรื่องของบุคอรีครับท่านนบีอาดัมกับท่านนบีมูซาได้มาเจอกันและท่านนบีมูซาก็ได้พูดเข้าว่ายาอาดัมพ่อเอ๋ยอันตัลลซีอัคเราะซันนาสมินัลญันนะบิซัมบิกวะชกัยตะฮุมในสำนวนนี้ในเรื่องของบุคอรีครับนบีมูซามาปุ๊บแล้วก็พูดตัดพ้อกับพ่อเลยพ่อเอ๋ยเนี่ยพ่อเนี่ยทำให้พวกเราทุกคนเนี่ยต้องออกมาจากความไปอยู่ที่สะดวกสบายด้วยกับความผิดบาปเดียวของพ่อถูกไหมครับตลอดชีวิตท่านนบีอาดัมไม่เคยทำผิดอะไรนอกจากความผิดเดียวคือท่านฝ่าฝืนคำสั่งของพวกเราที่ไม่เข้าไปใกล้ต้นไม้แล้วท่านก็เข้าไปนั่นคือบาปเดียวตลอดชีวิตของท่านนบีอาดัมกับพวกเราคงไม่ต้องนับไปนะครับว่ามีเท่าไหร่แต่สรุปก็คือในท่านนบีมูซาก็พูดเหมือนมาตัดพ้อคือคงไม่ได้อะไรแต่เหมือนกับว่าตัดพ้อเหมือนกับว่าอยากพูดสักทีเนี่ยอยากพูดแบบบางทีพี่น้องเคยมีอารมณ์ประมาณนี้ไหมล่ะครับแบบรู้ว่ามันจบแล้วรู้ว่ามันเป็นการกำหนดของอัลเลาะห์แต่ก็เหมือนกับอยากพูดให้แบบอาจจะให้ได้สติหรือพูดแบบมันอัดอั้นตันใจมานานแล้วขอพูดสักหน่อยอะไรประมาณเนี้ยวัลลอฮุอะลัมนะครับผมเข้าใจว่าอารมณ์น่าจะประมาณนั้นท่านนบีมูซาก็บอกเนี่ยพ่อเนี่ยเพราะบาปเดียวของพ่อเลยนะที่ว่าทำให้มนุษย์ทั้งหมดเนี่ยออกมาจากอัลจันนะคือจะเป็นสวนสวรรค์หรือจะเป็นสวนที่อัลลอฮ์เตรียมให้วัลลอฮุอาลัมผมขอเรียกว่าจันนะเลยละกันแล้วพ่อก็ทำให้ทุกคนลำบากหมดเลยคำพูดของท่านนบีมูซาผิดตรงไหนไหมล่ะพี่น้องมันก็ไม่ผิดถูกไหมครับพลาดครั้งเดียวคนเดียวไม่ได้ส่งผลเสียแค่คนเดียวส่งผลเสียให้ทุกคนเลยแต่ทั้งหมดอยู่ภายใต้การรับรู้ของอัลลอฮ์ความต้องการของอัลเลาะห์ความสามารถของอัลเลาะห์การกำหนดของพระองค์ท่านนบีอาดัมได้ตอบไปครับยามูซาลูกเอ๋ยอันตัลลซีอิสตอฟากัลลอฮุบิริซาลาติฮิวะบิกะลามีมูซาเอ๋ยลูกเนี่ยเป็นคนที่พระองค์เลือกให้ได้รับสารของพระองค์ให้ได้พูดกับพระองค์ได้สนทนากับพระองค์ว่ากัลลัมอัลลอฮุมูซาตักลีมาพวกเราพูดกับท่านนบีมูซาด้วยกับการพูดอย่างแท้จริงพูดแบบพูดสนทนาเลยเพราะนั้นท่านนบีมูซาจึงมีฉายาว่ากัลลีมุลลอฮ์พูดที่ได้สนทนากับพวกเราซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้แปลว่าท่านนบีอาดัมไม่ได้โกรธลูกนะคือบางทีถ้าเกิดลูกมาพูดอย่างนี้เราอาจจะโกรธใช่ไหมครับคือต่อให้เราผิดจริงก็ตามนะเราอาจจะโกรธแต่นี่คนเป็นพ่อเป็นนบีพ่อบอกว่าลูกเอ๋ยก็พูดบอกว่าพูดนี้ไม่ได้จะบอกว่าพูดลูกเป็นคนผิดลูกเป็นคนชั่วลูกเป็นคนไม่ดีลูกเป็นคนดีเพราะอัลลอฮ์เลือกลูกอัลลอฮ์ให้ลูกเป็นรอซูลอัลลอฮ์ให้ลูกนั้นได้พูดกับพระองค์ก็แปลว่าการที่พ่อกำลังจะตอบลูกเนี่ยไม่ได้ตอบด้วยความเกลียดตอบด้วยความรักนี่แหละพ่อบอกไงครับอาตาลูมุนีอัลอัมรินกะตะบะฮุลลอฮุอะลัยยะกับละอัยยะคลุกานีลูกเอ๋ยนี่ลูกจะมาโทษพ่อในสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดให้กับพ่อตั้งแต่ก่อนที่จะสร้างพ่อกันนั้นหรือเพราะอัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วใช่ไหมครับว่าท่านนบีอาดัมจะต้องผิดพลาดแล้วความผิดพลาดนี้มนุษย์ก็ต้องมาอยู่บนโลกเพื่อรับบททดสอบเพราะเราทุกคนรู้ดีว่าเราเกิดในดุนยาเพื่อรับบททดสอบไม่เคยมีแม้แต่คนเดียวที่บอกว่าในที่เราเกิดมาเพราะนบีอาดัมถูกไหมครับเรามุสลิมทุกคนรู้โดยอัตโนมัติว่าเราเกิดในดุนยาเพื่อรับบททดสอบส่วนความผิดพลาดของท่านนบีอาดัมเป็นเพียงกระบวนการเป็นหนึ่งในแผนการของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาที่ให้เรานั้นมาอยู่บนโลกใบนี้พระนั้นถามว่ามีใครโทษนบีอาดัมมั้ยไม่มีท่านนบีอาดัมก็บอกลูกเอ๋ยลูกจะมาโทษพ่อในสิ่งที่ถูกกำหนดก่อนที่พ่อจะถูกสร้างกันนั้นหรือในหะดีษครับท่านนบีใช้คำว่าไงครับฟะฮัจจะอาดัมมูซาฟะฮัจจะอาดัมมูซาซึ่งมีความหมายว่าแล้วเหตุผลของนบีอาดัมนั้นก็เหนือเหตุผลของนบีมูซาเราอาจจะบอกว่านบีมูซาฟังขึ้นแต่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสรุปว่าเหตุผลของนบีอาดัมนั้นฟังขึ้นมากกว่าเอาละครับพี่น้องบางคนบอกอ้าวอาจารย์นั้นสะดวกเลยสิงั้นตั้งแต่นี้มีอะไรฉันโทษการกำหนดของอัลเลาะห์ได้เลยใช่ไหมใครทำชั่วโทษอัลเลาะห์หมดเลยได้ไหมไม่ใช่อย่างนั้นครับนักวิชาการเห็นพ้องต้องกันครับว่าคนทำผิด ที่จะสามารถอ้างเรื่องของกอดอกอดัดการกำหนดของพระลอได้มีเงื่อนไขอยู่หนึ่งข้อคือเขาต้องเตาบ้าจากบาปนั้นแล้วอย่างแท้จริงเท่านั้นนี่คือความเมตตาของอัลลอฮ์พอมุสลิมบางคนครับเราจมอยู่กับอดีตเราจมอยู่กับความชั่วของเรารู้สึกว่าเราผิดแล้วรู้สึกว่าเราบาปเหลือเกินบางคนนะอูซุบิลละอัลลอฮ์ทดสอบมีครับมีเคสหนึ่งที่ว่าด้วยความโกรธเนี่ยพังเผอสังหารแม่ของตนเองมันเป็นตราบาปครับมันเป็นความรู้สึกที่ผมมั่นใจไม่มีใครรู้ว่ามันจะรู้สึกแย่นอกจากเจ้าตัวมันแย่ขนาดไหนไม่มีใครรู้นอกจากเจ้าตัวรวมทั้งบาปอีกมากมายมหาศาลบนโลกใบนี้ที่มีเยอะแยะมากมายมหาศาลแต่พี่น้องที่รักยิ่งครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกมันตะบะอันซัมบิฮิกะมันลาซัมบะละฮูใครก็ตามที่กลับเนื้อกลับตัวจากบาปของเขาเท่ากับเขาไม่มีบาปนี่คือความเมตตาของอัลเลาะห์ที่ผมอยากจะปลอบใจที่ผมอยากครับจะให้กำลังใจพี่น้องทุกคนที่เคยทำความชั่วไม่ว่าจะแยกใหญ่ขนาดไหนจะมากขนาดไหนก็ตามแล้วคือมันเยอะสุดๆเราทำความชั่วเราฆ่าคนมามากมายเราฆ่าคนมา100คนหรือกี่คนหรือเราไปลักขโมยเราไปทำอะไรพี่น้องผมไม่ได้บอกว่าการทำบาปเป็นสิ่งที่ดีการทำบาปก็คือการทำบาปการทำชั่วก็คือความชั่วนั่นแหละเพียงแต่ว่าเมื่อเรากลับเนื้อกลับตัวอย่างแท้จริงเตาบะตันนะซูฮาการกลับเนื้อกลับตัวที่สะอาดการกลับเนื้อกลับตัวที่บริสุทธิ์ที่เรารู้สึกเสียใจกับมันที่เราตั้งใจว่าเราจะไม่กลับไปทำมันอีกแล้วเราก็ไม่กลับไปทำมันอีกที่เราขอให้อัลลอฮ์ยกโทษให้กับเราที่เราพยายามทำความดีเพื่อชดเชยหากครบเงื่อนไขพี่น้องขอให้รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันผ่านไปแล้วเราสามารถพูดได้ว่านั่นคือสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วก่อนที่เราจะเกิดขึ้นเมื่อเราพูดอย่างนี้มันเป็นกำลังใจให้กับผู้ศรัทธาทุกคนที่ผมยกเคสคนที่ทำความชั่วมาผมไม่ต้องการจะประณามหรือว่าผมไม่ต้องการจะอะไรผมเพียงแต่ต้องการจะให้กำลังใจพวกเราทุกคนว่าไม่มีบาปใดบนผืนแผ่นดินนี้ที่พวกอัลลอฮ์จะไม่ยกโทษให้หากคนที่ทำบาปนั้นกลับเนื้อกลับตัวสู่พวกอัลลอฮ์อย่างแท้จริงอย่าเอาอดีตมาทำร้ายเราอย่าเอาอดีตมาเป็นตาบาปที่ทำให้เราไม่กล้าที่จะเดินหน้าต่อไปข้างหน้าความชั่วคือความชั่วความผิดคือความผิดเรายอมรับมันเราเอาให้มันเป็นบทเรียนแต่อย่าเอาให้มันเป็นอุปสรรคมาขวางกั้นเราจากการที่เราจะทำตัวเป็นบาปที่ดีของอัลลอฮ์ไม่ใช่ว่าเมื่อเราพลาดไปแล้วเราจะไม่สามารถเป็นบาปที่อัลลอฮ์รักได้อีกไม่ใช่ตราบใดก็ตามที่เรายังมีลมหายใจตราบใดก็ตามที่ชีวิตนี้ยังมีอยู่อัลลอฮ์ยังให้โอกาสเราในการกลับเนื้อกลับตัวเพราะฉะนั้นนี่คือความยิ่งใหญ่นี่คือความเมตตานี่คือความรักนี่คือความรอบรู้นี่คือความต้องการนี่คือการกำหนดของพระอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็หวังจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับว่าจะทำให้พี่น้องที่มีโอกาสเข้ามาร่วมรับฟังในครั้งนี้เราน่าจะเข้าใจพระอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากยิ่งขึ้นเราน่าจะเข้าใจในเรื่องของกอดอกอดัดการกำหนดของพระอัลลอฮ์มากขึ้นเรารู้แล้วว่ากรอบของการกำหนดของพระอัลลอฮ์นั้นอยู่ในกรอบ4ข้อนี่แหละอยู่ในกรอบของความรู้รอบรู้ของพระอัลลอฮ์ซึ่งรอบรู้ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในความต้องการของพระอัลลอฮ์ที่ไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นได้นอกจากต้องผ่านความต้องการของอัลลอฮ์อยู่ในกรอบความสามารถของอัลลอฮ์ที่พระอัลลอฮ์นั้นมีความสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงประสงค์แล้วก็อยู่ในกรอบที่พระอัลลอฮ์ได้กำหนดได้บันทึกเอาไว้ก่อนที่จะสร้างทุกสรรพสิ่งเป็นเวลา 50,000 ปีซะอีกครับผมหวังว่าจะได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้ทั้งกำลังใจนะครับสำหรับพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับชีวิตต้องดำเนินต่อไปขออภัยโทษต่อพระอัลลอฮ์เป็นประจำพระอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่รักเรามากยิ่งกว่าใครแล้วนะครับผมคุณนัติการนะครับสลามานะครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับเดี๋ยวดูว่ามีข้อความท่านใดที่ว่าผมอาจจะพลาดไปนะครับผมคุณมาราตีแล้วก็คุณไพรัตสลามมาก็วะอะลัยกุมสลามรอตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับคุณสุนทรคุณเบญจมาศสลามมาข้อความผมน่าทักแล้วนะก็วะอะลัยกุมสลามรอตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับผมคุณเตมีนะครับจากเชียงใหม่เสียงชัดเจนดีสลามมาขอบคุณมากครับคุณโควิดแล้วก็คุณวารีนะครับทุกท่านที่สลามมาทั้งที่ผมเอ่ยนามแล้วก็ที่ผมไม่ได้เอ่ยนามเพราะผลไม่เห็นเพราะผมเป็นแค่มนุษย์นะครับไม่ได้รู้ในสิ่งที่มันเกินความสามารถของผมก็ขอตอบสลามทุกท่านครับว่าวะอะลัยกุมสลามวะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สำหรับตัฟซีรนะครับอายะห์กุรซีในช่วงของอัลลอฮูเราจบแต่เพียงแค่นี้อินชาอัลเลาะห์ในครั้งต่อไปเราจะมาคุยกันตรงที่ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กันอินชาอัลเลาะห์ครับผม สำหรับวันนี้ขอร้อนเมตตาพวกเราทุกคนขอพระเจ้าทำนำทางพวกเราด้วยกับคำพีของพระองค์ขอพระองค์นั้นให้เรามีชีวิตอยู่ในสภาพของบ่าวที่พระองค์รักแล้วก็ให้เราตายในสภาพของบ่าวที่มีศรัทธามั่นต่อพระองค์ด้วยเถิดอาเมนพระองค์นั้นเป็นผู้ที่พึ่งหนึ่งเดียวของเราแล้วเป็นผู้ที่ไม่มีบิดาไม่มีบุตรไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์ขอพระองค์นั้นเมตตาพวกเราทุกคนตลอดไปครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเรามาต่อในช่วงที่สองในฟิกมุกอรันกันครับอินชาอัลลอฮ์ครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับ